Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj, dzień dobry Państwu. Wtorek, 26 marca, przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Było budzić pana synoptyka, niechby sobie spał dalej. Z pozdrowieniami z Żywca, gdzie zimno, mokro i wieje. To wszystko wina synoptyka. Bardzo dziękujemy. Jeszcze pan Jarek dopowiada, to kiedy w końcu będzie ciepło? W sobotę pierwszy mecz na Orliku, a w Toruniu na razie plus 3. Aby było 3-0, jeszcze lepiej niż w ostatnim spotkaniu, panie Jarku. No to spytajmy pana synoptyka. No kiedy, kiedy? Nie uwierzą państwo, co odpowiada. Odpowiada tym samym. No, kiedy, kiedy? No właśnie, bądź tu mądry, pisz wiersze. A pan synoptyk tak poetycko o tym, że dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami, najwięcej rozpogodzeń miejscami na południu, ale też i tak się przejaśni, że przelotnie popada deszcz. Od północy przechodzący w deszcz ze śniegiem, Znaczy to już tam piąta godzina, to już właściwie co z tym śniegiem, ale chyba nie o tę północ chodzi. Lokalnie możliwa krupa śnieżna, o tego dawnośmy nie mieli, bo wczoraj mieliśmy krupę lodową. Po południu na wschodzie popada śnieg, a deszcz ze śniegiem i śnieg możliwe także w górach i na pogórzu. Wiatr umiarkowany, dość silny, porywisty w górach, po południu stopniowo słabnący. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. A na termometrach dziś od plus 3 stopni na północnym wschodzie, koło 6-7 w większości regionów, w tym w centrum kraju, najwyższa temperatura na południowym zachodzie do stopni 10. Ach, uciekło, tu już nie mam nic, co na przyszły tydzień, co na końcówkę tego tygodnia, co tam uciekł od odpowiedzi, co tam w pogodzie, a przecież słuchacze pytają, nie możemy tak zostawić państwa. No to tak. Swoich domorosłych obserwacji, niech na mojego budzikowego nosa ocenię. Tak, jutro do 10 stopni. W czwartek, no też, łupie w kościach, więc i pochmurno, i deszczowo, ale już troszkę cieplej, bo do 12 stopni na zachodzie. Uwaga, piątek, sobota, niedziela. Z każdym dniem coraz więcej słońca. No, w niedzielę tak dużo tego słońca, że może nawet i nam się przejeżdża i popada. 15, 16, w sobotę 18 stopni. Będzie? Będzie. Chyba na Orlika wystarczy. Oj tam, nie ma za co. Powiedz, że mnie kochasz, nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy, wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja, wystarczy ja. Powiedz, że wciąż tęsknisz, zawsze kiedy nie ma mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz powiedziany kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja, wystarczy ja. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja, wystarczy ja, wystarczy ja, wystarczy ja. Pani Anna, papierolog stosowany donosi, na termometrze minus pół stopnia, ale ptacy już dźwięczą. Ja dodaję, dobrze jest. O właśnie, bardzo dziękujemy pani Jasiu z Podkonina za ciepłe pozdrowienia. Tego się trzymajmy. Prawie 10 minut po godzinie 5:00 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Ministrowie na posiedzeniu Sejmu zajmą się między innymi projektem ustawy o 13 dla emerytów. Dodatkowe świadczenie w wysokości 1100 zł brutto otrzyma w maju ponad 9 700 000 osób. Rząd to mówi także projekt nowelizacji ustawy o odpadach oraz nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. W południe w Pałacu Prezydenckim para prezydencka weźmie udział w podsumowaniu odbywającej się po raz trzeci akcji Pomoc Polakom na Wschodzie. Para prezydentka tę akcję objęła swoim patronatem, a Kancelaria Prezydenta zorganizowała w ubiegłym roku 5 transportów z darami przeznaczonymi dla Polaków mieszkających na Ukrainie, w Mołdawii, w Kazachstanie. W południe w Sejmie rozpocznie się pierwsze w tym tygodniu posiedzenie Komisji Śledczej do spraw podatku VAT. Ma dziś jej członkowie zaplanowali przesłuchanie o charakterze świadka byłego członka Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów Jerzego Martiniego. Przypomnijmy, że według szacunków Ministerstwa Finansów luka w podatku VAT w latach 2008-2015 mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. Z zagranicy, choć to też nas dotyczy, w Strasburgu ponownie głosowanie nad wywołującą ogromne emocje dyrektywą cyfrową, nazywaną przez jej przeciwników Acta II. Nowe przepisy mają nałożyć na koncerny informatyczne, takie jak Google czy Facebook, obowiązek filtrowania treści, by wychwycić nielegalne kopie. Zmiany popiera część artystów, twórców, wydawców prasowych. Przeciwna jest część internautów, która mówi o cenzurze w sieci. Krytycznie do przepisów odnosił się także polski rząd. A twórcy i artyści przekonują, że należy zmienić sytuację, w której ich zdaniem giganci informatyczni zarabiają miliardy na utworach, podczas gdy do twórców trafia znikoma część dochodów. By zademonstrować poparcie dla zmian, część polskich gazet w wczorajszych wydaniach umieściła pustą pierwszą stronę właśnie z postulatami w tej sprawie. Głosowanie nad dyrektywą cyfrową odbędzie się po południu. No, ciekaw jestem, jak rozwinie się ta sprawa, bo to jakoś nas dotyczy bardzo blisko i w każdym roku przynajmniej dwa razy. Chodzi o zmianę czasu, a Parlament Europejski po południu zagłosuje dziś nad regulacjami, które mają znieść obowiązek przestawiania zegarków dwa razy w roku w państwach unijnych. Kraje same mają zdecydować, czy chcą, by cały rok obowiązywał u nich czas zimowy czy letni. Na czas letni zdecydować zamierza się Polska. Polacy ostatni raz zegarki przestawialiby w marcu 2021 roku. No, są głosy, że dzięki żarówkom LED już dawno zmiana czasu przestała przynosić oszczędności jakiekolwiek. No, to negatywny wpływ to na nasze zdrowie i koncentrację. Inne badania Parlamentu Europejskiego pokazują, że w dniach po zmianie czasu dochodzi do większej liczby wypadków samochodowych, zawałów czy samobójstw. Kraje unijne mają, czy będą musiały dojść do porozumienia, w jakich częściach Europy będzie obowiązywał dany czas, by znowu nie powstało zbyt dużo stref czasowych i by nie doszło do chaosu w transporcie, handlu czy komunikacji. No, jeśli Parlament Europejski zatwierdzi dziś dyrektywę, ostateczny głos będzie należał do Rady Unii Europejskiej. Europosłowie są jednak przekonani, że ostatecznie przepisy wejdą w życie jeszcze w kwietniu. Tym bardziej, że przepisy cieszą się niespotykanym poparciem ze strony mieszkańców Unii. No, przypomnijmy, że w konsultacjach przeprowadzonych przez Komisję Europejską wziął udział rekordowo ponad 4,5 miliona osób, no i 84% było za zniesieniem zmian czasu. Ciekawi jesteśmy, jak to dziś się rozwinie. Dziś po południu głosowanie w sprawie właśnie regulacji dotyczących zniesienia obowiązku przestawiania zegarków dwa razy do roku. Więcej o tym oczywiście na naszej antenie, w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach, również na portalu polskieradio24.pl. To dziś przed nami, teraz 13 minut po godzinie 5, a wczoraj za nami, no, ciekaw jestem, kto był na koncercie Dave'a Matthews'a i jego brygady. Oh, kto był na koncercie Ręka do Góry. Nie, no tak nie nachalnie, przecież nie ma obowiązku, ale gdyby Państwo mieli ochotę podzielić się tymi fantastycznymi emocjami, to bardzo serdecznie polecamy. Już teraz zachęcamy Państwa do kontaktu z nami. Adres budzik@polskieradio.pl, numer telefonu 22 73, także numer do naszej skrzynki SMS-owej 71335. Zdaje się, że jeden taki niezdecydowany głosik pojawił się od pana Michała. Było super. No bardzo się cieszymy, nie tylko tam. Sygnały od Państwa to oczywiście dalej, w dalszej części naszego spotkania, teraz 18 minut po 5. Jeszcze nie pta się trele, jeszcze nie, ale doczekamy. Powolutku, po cichutku, niech się jeszcze wyśpią, niech jeszcze sobie nastroją dzióbki, by nas ten wiosenny, piękny klimat wprowadzać po godzinie 5. Zresztą i tak, no, staram się jakoś szeleścić prasą, tak żeby nie zakłócać tego porannego spokoju i ptasiego koncertu. Trzy tematy. Najpierw Rzeczpospolita, o tym, że Izba Refleksji kupuje nietypowe gadżety reklamowe, jak kiki do selfie, by podążać za duchem czasu i trendami młodzieżowymi, informuje Rzeczpospolita. Kiki do selfie, powerbanki w kształcie kamieni, nawet peleryny przeciwdeszczowe zamknięte w plastikowej kulce. Między innymi takie przedmioty chce kupić Kancelaria Senatu. Jak czytamy w Rzeczpospolitej, na początku marca rozpisała przetarg na dostawę materiałów przeznaczonych na cele popularyzacyjne i edukacyjne. Na większości przedmiotów ma się znaleźć logo Senatu. W niektórych przypadkach trafi ono tylko na opakowania. W sumie liczba zamawianych przedmiotów liczy niemal 40 pozycji, a dominują wśród nich tak przewidywalne gadżety jak smycze, krawaty, długopisy czy kubki. Według dziennika część asortymentu może jednak zaskakiwać, bo Kancelaria Senatu zdecydowała się na zakup opasek odblaskowych, LED na nadgarstek, głośników bezprzewodowych, adapterów pozwalających na korzystanie z gniazdek elektrycznych za granicą, opasek mierzących przebyty dystans i spalone kalorie, a nawet lokalizatorów przedmiotów z wyzwalaczem Bluetooth 4.0. Jak podaje Rzeczpospolita, z opisu tego ostatniego zamówienia wynika, że gadżet ma umożliwić dwukierunkową komunikację między smartfonem a lokalizatorem dla ochrony rzeczy przed zgubieniem lub kradzieżą. No, w praktyce działa to tak, że jeśli brelok przypięty na przykład do kluczy znajdzie się zbyt daleko od telefonu, a w obu urządzeniach włącza się sygnał dźwiękowy. Senat chce się promować między innymi kikami do selfie. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu. Poważny temat o tym, że termomodernizacja to zły pomysł na odejście od węgla, tak uważają analitycy Wizy Europa. Może zająć to kilkadziesiąt lat. Polska jest węglową wyspą na grzewczej mapie Europy, alarmuje Aleksander Śniegocki, analityk think tanku Wizy Europa. Z raportu Nowe Otwarcie Polskiej Polityki Klimatycznej wynika, że na tle porównywalnych krajów z Unii Europejskiej Polska jako jedyna nie zmniejszyła skali zużycia węgla do ogrzewania gospodarstw domowych. Czechy, Irlandia, Węgry, Niemcy, Litwa, Austria, Słowacja czy Bułgaria po 1990 roku wdrażały strategię odchodzenia od węgla. W tym segmencie Polska do niedawna szła w kierunku wzrostów. Węglowa wyspa jest w Polsce, o tym dziś Puls Biznesu. No a jeszcze przy zagranicznych tematach, choć dotyczące i Unii Europejskiej, i nas też, i Polaków mieszkających na wyspach. Brexit, odcinek kolejny. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May oceniła wczoraj w parlamencie, że wciąż nie ma poparcia dla projektu ustawy w sprawie Brexitu oraz wstrzymała poddanie go pod kolejne głosowanie niezbędne, jeśli kraj ma opuścić Unię za porozumieniem w terminie 22 maja. Wcześniejsze media spekulowały, że deputowani mieliby po raz trzeci głosować nad rządowym projektem właśnie dziś, we wtorek. Wcześniej Izba Gmin odrzuciła ten dokument już dwukrotnie w styczniu i w marcu. Brak poparcia dla trzeciego głosowania nad umową w sprawie Brexitu, o tym dziennik Gazeta Prawna. Trzy tematy z trzech tytułów, oczywiście do gazet wrócimy. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, tam szelest prasy już fachowo po godzinie 6.30. Niezmiennie polecamy i zapraszamy do porannego zapraszamy. No a teraz 21 minut po godzinie 5 sięgamy pamięcią do muzycznego kalendarza i pamiętamy o tym, że autor tekstów, piosenek, także scenarzysta, dziennikarz i wydawca współpracujący z wieloma zespołami 2 plus 1, Andrzej Eliza, Budka Suflera, współpracujący z Haliną Frąckowiak, z Kombi, z Urszulą, z Zdzisławą Sośnicką. W 1983 roku otrzymał drugą nagrodę na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu za Szklaną Pogodę wykonywaną przez grupę Lombard. 70 lat kończy dziś pan Marek Dutkiewicz. Najlepsze życzenia urodzinowe. Thank you. spoglądam za okno, aż znak sygnał wiosenny jeszcze się pojawi. Na razie 25 minut po godzinie 5. Przypominamy pozostałe wydarzenia. Druga część kalendarza uzupełniamy także o te wieści muzyczne. W 1483 roku urodził się Rafael Santi, włoski malarz i architekt, jeden z największych artystów epoki renesansu. 192 lata temu zmarł Ludwig van Beethoven, niemiecki kompozytor, jeden z klasyków wiedeńskich. Twórca symfonii, koncertów fortepianowych, kwartetów smyczkowych, także pieśni i mszy. 111 lat temu na ulicy Warszawy pojawiły się pierwsze tramwaje elektryczne. 101 lat temu urodził się Adam Gierdys, polski astronom, amator z zawodu krawiec. Przypomnijmy, jako pierwszy Polak otrzymał z NASA próbkę gruntu księżycowego z misji Apollo 11 z 1969 roku, która poza wielkimi ośrodkami naukowymi prezentowana była tylko w Szczecinku w 1971 roku. Adam Gierdys zmarł w 1997. 76 lat temu w Warszawie miała miejsce akcja pod Arsenałem, zorganizowana przez szeregi. W brawurowej akcji z rąk gestapu swojego kolegę Janka Bytnara odbili harcerze Szarych Szeregów. Akcja pod Arsenałem uznawana jest za jeden z największych wyczynów Polski podziemnej. W środku dnia w centrum okupowanej Warszawy harcerze przeprowadzili śmiały atak na więźniarkę przewodzącą więźniów na Pawie, wówczas także Rudego. 75 lat temu urodził się Igor Nitoraj, rzeźbiarz tworzący poza granicami kraju. Głównym tematem rzeźb artysty było ludzkie ciało, jego piękność i kruchość. Jego rzeźby można zobaczyć w Walencji, Rzymie, Madrycie, Lozannie, w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu. Igor Nitoraj zmarł w roku 2014. 19 lat temu Andrzej Wajda otrzymał honorowego Oscara za całokształt twórczości, a 18 lat temu zmarł Piotr Sobociński, jeden z najwybitniejszych polskich operatorów współczesnych. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o tym, że 51 lat temu urodził się amerykański gitarzysta występujący nie tylko ze Smashing Pumpkins, ale także Perfect Circle, i to mniej, może częściej, rzadziej prezentowane nagranie pojawi się właśnie urodzinowo, bowiem 50 lat temu urodził się James Ryan. Like Jesus, sitting talking like takie wycinanki gitarowe lubimy. Oj, bardzo, bardzo. Sytuacja pogodowo-drogowa. Sygnał z drogi Tychy Jastrzębie-Zdrój. Prognoza pogody się sprawdza, redaktorku. Krupa śnieżna i 2 stopnie. Z gorącymi pozdrowieniami od pana Michała. A na drugą nóżkę pan Stanisław, gmina Pacyna, kłania się i informuje, że wczoraj wróciły nasze boćki na Skorszewy. Bardzo gorąco pozdrawiamy te boćki ze Skorszewa. No niezmiennie. My w prognozie pogody to, o czym z jednej strony pan Michał, z drugiej strony o czym pan Stanisław, czyli trochę wiosny, trochę zimy. Jeszcze. Kwiecień plecień, bo przeplata. Zimy, no właśnie, pochmurno z większymi przejaśnieniami, to wiosennie. Najwięcej rozpogodzeń na południu. Tam też przelotnie popada deszcz, ale nie tylko, od północy przechodzący w deszcz ze śniegiem. No masz ci, lokalnie możliwa krupa śnieżna, o której to już mówiliśmy. Po południu na wschodzie popada śnieg, a deszcz ze śniegiem i śnieg możliwe także w górach i na Pogórzu. Jak mówię, wyprzedzając, bo już za tydzień przecież kwiecień, no i oby ten wiatr przywiał wiosnę. Pod koniec tygodnia ma być słonecznie i ciepło. Na razie wiatr umiarkowany, dość silny, choć w porywach w górach do 85 km na godzinę. Po południu wiatr stopniowo słabnący. Na termometrach od 3 stopni na północnym wschodzie, w większości regionów koło 7, najwyższa temperatura na południowym zachodzie. Tam dziś do plus 9. Za 27 minut 6 wracamy do muzycznego kalendarza. Kto może robi głośniej? Myślę, że zrobi się przynajmniej troszkę cieplej. Diana Ross urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarzu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Tak, to właśnie teraz robi się. Powiedziałem, że robi się troszeczkę cieplej przy tym nagraniu, jeśli zrobi się troszkę głośniej. Podpowiedź od pana Jacka, tak, robi się troszkę cieplej, szczególnie w relacjach z sąsiadami. Nie, to na pewno. No co, ja mam wyrozumiałą sąsiadkę. I tego życzę panu, panie Jackowi, również właśnie. O, to już teraz, za 23 minuty szósta, to właśnie ten czas. Kiedy to wschodzi słoneczko? Takie już wiosenne. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi w muzycznym kalendarzu Pat Young obchodził urodziny. To też może tak dla odważnych sąsiadów. Wszystkiego dobrego, kto może robi głośniej. Z jednej strony wiosna i z drugiej strony jeszcze zima. Taka walka dobra ze złem za oknem. 3 stopnie powyżej zera w Mielcu. Od pana Stefana informacja, że mocno wieje, a ptacy drą dzioby. No to niech będzie, że to taki akcent wiosenny, a ten zimowy to Kobiór koło Pszczyny. Tam pada krupa śnieżna, o czym informuje pan Radosław. Prosimy o szczególną ostrożność, nie tylko właśnie na trasie między Tychami a Pszczyną. W muzycznym kalendarzu kolejne fantastyczne odkrycie muzyczne. To już sprzed lat przecież pamiętamy. Dziś urodziny obchodziłby pan Wojciech Młynarski. Komu ocean nie był nigdy jak brat bliski, komu nie pasły oka dumnych fal rozpryski, lub kto chce życie swe w wygodnym łóżku prześnić, tego nie porwie groźne piękno mojej pieśni. Bo nazbyt szybko urok chwili takiej mija, gdy się odbija, gdy od brzegu się odbija. I po surowej wachcie w pierwszym błogim śnie o bladym świcie słyszy się tupot białych mer, o pusty pokład w dali morza zer. Na głowie okład rozpalona krew wdziera się do trzew i gnie o tych mew.

want to be your lover. I want to wrap you in rubber, as pink as the sheets that we lay on. 'Cause pink is my favorite crayon. I na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza Aerosmith z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Wokalista tej formacji, Steven Tyler, kończy 71 lat. Ktoś mógłby powiedzieć, dobry rocznik 48 i my się pod tym podpisujemy. 48 minut po godzinie 5. Ważna informacja z dróg, o tym już mówiliśmy. Krajowa jedynka, odcinek Tychy-Bielsko na wysokości Pszczyny. Zdarzyły się dwa auta osobowe. Jezdnia w kierunku Bielska Białej jest zablokowana. To utrudnienie może potrwać około 2 godzin. Uważajmy nie tylko na jeden na odcinku Tychy-Bielsko na wysokości Pszczyny. Tam krupa śnieżna, o czym wcześniej informował pan Radosław. Prosimy o szczególną ostrożność. Aha, i jeszcze gdzie te bociany? Pan Paweł pyta. Z Krzeszewy, województwo mazowieckie, gmina Pacyna. Kiedyś to województwo płockie. 11 minut pozostało do godziny 6. Czas na country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Borrowed blue, pożyczony błękit albo smutek, to właściwie nazwa zespołu, który nie zrobił wielkiej kariery. Ale my chcielibyśmy przypomnieć nagranie tego właśnie zespołu z 2011 roku, choćby z tego powodu, że Eric Heatherly napisał dla nich piosenkę. To także piosenka o rodzinie, o tej amerykańskiej osławionej prowincji, w której wszyscy żyją zgodnie z rytmem natury i tak dalej, ale jak wiemy z wielu innych piosenek, tam coś pod powierzchnią się dzieje. Poch people to ludzie, którzy po ciężkiej pracy odpoczywają na własnych werandach. Kiedyś bywało tak, że grano na instrumentach. Rzeczywiście po ciężkiej pracy farmer musiał odpocząć, a najlepiej się bawił, gdy nie było radia ani telewizji, słuchając muzyki albo nawet grając ją. Poch people, borrowed blue. A fresh air coming through the windows. Good folks, bad jokes, my poor speedboat. They know how to use a Bible. They know how to use a gun. They can hammer a nail, saw a beetle. Lord, I love my poor speedboat. Shucking corn, sitting on a tailgate. A hound dog laying in the cool shade. Smell of marbles cooking through the spring door. Keeping it real, my poor people. They know how to use a Bible. They know how to use a gun. A bacon hammer and nail. Saw a fiddle. Lord, I love my poor people. Big dreams are born in this small town. If you leave, well, y'all come back now. Well,